الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة لهب یہ ذکر کو سورة نصر پسی ادابت سورة فاتحان نازل شئو اگر پینزمو داش پگم سورت تی نزول کی ہر کلی سورت نصر کی بشارتنا ذکر شو حبیبی چی خلق دا اللہ دین تا ڈلی ڈلی راوی دی صورت کی آغا خلق خی چی غیران لو داخل نشو پا دین کی ڈلی ڈلی اغیت نبار پاتی شو کابول حب او دا عمر گری دیم دا جمعه کې نصر او فتح بیان کړل د علامه ذتره فتح رااله سورې لهب کې دا یو سماره بیان کړه چې اخر د الله د مدد اوس علامه ای سنخې چې سره معرفت حاصلی نمونگا و سنگا معلومو چی دا اللہ مدد راگی فتح رالا اگا پا دی سر چی دا دین یو سخ دشمن او دا پیغمبر سر دیر زیاد حسد کون که اگا حلاکش دا غی نمونی دغسی سورہ نصر کی ویلیو پیغمبر لا تسلیوا چی تسبیح کوا حمد کوا استغفار کوا شکریہ دا کوا اللہ ودا نعمتون نورم زیاد کی یو نعمت خداو چی خلق راغی دین تا ڈلی ڈلی رالو دام نعمتی دو خوشحالی و مقی چی سمر مرگلی ڈیر شی مسلمانان ڈیر شی تا دو خوشحالی سبب دے تو دی صورت کیوی چی دام دو خوشحالی سبب دے چی دشمن حلاکش لار کلاو شی اگا مشکلات ختم شی تو کہہ گئی پسیر آوڑو دا داغی او قسم تتمه دا ابو لحب عبدالعزا بن عبدالمطلب کل نمی داو عبدالعزا بن عبدالمطلب دام دا عبدالمطلب پلس زامنو کی یو نو عبد العزا ناغه ذکر نک زکه هغه شرک نومو عبد العزا د شرک نومو نو پالو ابو لهب سره بیان کړ دیوان سوال وکي دا خو مناسب نو زګه دا اسم کنیت چې وته وي د عام دی عزت یو سبب د عزت یو علامه ده اسم کنیت لکه ابو بکر دا اسم کنیت دی ګنه ابو حفظ هنه چې خپل اولاد ته نسبت وشي بلار خپل نوم واخلي زینم واخلي چې زه دا غ بلار یم ابو الحسن ما ابو محمد ما ابو عبد الله ما داس دې اسم کو نیت وی دا خو د عزت شي نو زه ولې راولم جواب دار چې دا اسم کو نیت نه ده ځکه لهب نو دا غلور وانی دیو اسم کو نیت خو بالاو چې ابو لهب یو ته ځکوي چې دې پلار د لهب ده نو لهب زیو کلور یو اسنو لهب خدا غ نزیو نه څنګه دا کو نیت شو دا په بل معنا سره دی دیکھ عزت نشتا دیکھ قدر نشتا داغو احترام بلکہ دیکھ داغو احانت تے ذکا لحب لمبی توی نابو لحب مانا ہمیشہ پلمبو کی دا لفظ تدید پارڈیر استعمالی گی چکلے یو بندتا یو صفت حاصل شي یا حاصل شي یا حاصل نشي خوده د خپل نیک فاله په ژوند دی ځان ته داوی نسبت کوي نو څوک ځان ته نوم کوي ابو الخير ولې دا مطلب دی چې زما د لاس نه د خیر کارونه وشوي زکا میں ذان لدا سے نم کی خودو کشوی کنی شوی ککی گی کنکی گی خو دے یو ارمانی چیر زمان دا لاسنا دا خیر کارو شوی او دا شر نا نا بالخیر نم کی دی دقا سے ابو الحسنات تایخی دی خلقو کنی خوا چیر زمان نا نیکی اوشوی سیئات نوی حسنات را نوشوی نوزاست نور سواس منشتا خو زن تبا نم کیدم ابو الحسنات نخوا تا نمون اگدی خلقو سوک زن تا نم کیدی ابو البرکات مناسب خونی خویخی بوی چاکن پخوا زمانا کی ابو البرکات چه زمان خلق تا برکات او رسے دے خدی مانا سرا دا مبارک مانا داو کنا چلا چلا برکات ور کی چلا خیر ور کی آو چلا توفیق ور کی دا دین و دا عبادتو نو کاغذان تا ابو البرکات پا دی مانا دینو ٹک دا خو شک خو بگشتے کا نفع ابن کثیر زان لنم یخیو ابو الفدا نمینو دیکھ کی خود ابو الفدا فدا سمانا دا صحابو چې وکړه پیغمبر تنم اغستو خدا به وسروي چې فداه ابي و امي زما مور او پلار دې زنه قربان شي قربانې ته وي قربان کېدو ته وي ښا فدايي حمله بدغه ته وي نه ځان قربان کین دا غزان تاب الفدای خذی زه مطلب باندې چې زوم خپل مال او خپل جان او خپل اولاد درسو زما د الله د دین نه فدا دي قربان دي کنه دلته غدواله ندی مراد ښا نه اسمه کو نیت ته زګه چې نزیشتان لور چې ابو لهب وته په دې معنا سره وي او نه دا لحب دا خیر صفت تے دا برکت شے نا آنشتا نیو قول دا دا چدا اللہ دنیا کے اغلا دا سنم کی خود چدے با ہمیشہ جہنمی تکا منگوی چدی نم کی دا مطلبی چی اللہ ما دا دی صفت نا محروم نکی دا خیر نا دا برکت نا د حسنات نا ما محرومه نکي دای مطلب چې ابو لهب شنو مطلب دا چې دې د لمبین نه خلاصي همیشه جهنمی لازم ملزوم دي اځه معنا دا کوي چې هغه ابو لهب زکوي لاشراق وجهه چمخ به سمرا کوله چمک به کو دیر حسن دو وجنا وی دی وجنا تا ابو لحب ویل کیو پلا دیتا گور چا اللہ والا سمر خیستا شکل ور کرے دی ابل پلا داو کارون تا گورا کارون ایسو دادا نبی علیہ السلام سا کت رو او کار داو جکم دیتا با نبی علیہ السلام تا خلق لا دعوت لا د دین دی ور پسې یو د عربو په میلو بغرزیدو دی ور پسې یو هغه خلق له دعوت ورکو چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلق دا کلمه وای نو کامیاب بشه ادبو توی چې ایو الناس کذابون فلا تصدقو یا خلق دروغ جن دے و خبر یقین مکوئے گوارے تلوے بگٹو پکانو اشتا در ذکارو او دیویلی چتبت یدا خیری کلی حلاک دیشی دوار لاس دادو یدا اضافت شوی دے ذکر دا پاتې شوې دي یا ځان یې وصل در دیو جنا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دا وخت کې اکثر اعلان وکړ کله به د شپې نه اعلان کاو کله به سار کې اعلان وکړ صفا مروه کې به وکړ بل ځای او د قبایل نمونه به اغوستو با قیدان چی یا آل غالب یا آل لعی یا آل قصی دانون بیاوز دی برا جمع شو دی اعلان بڑیر خرا جمع کیدو او دی با مخ کیو ابو لحب با مخ کیو جنبی علیہ السلام با دچانو ماغستو ندبو اتوی راجم شوی دی وایا اگر با بلنو ماغستو وی راجم شوی دی وایا سوے نو کلبو تنبی علیہ السلام وی چکز تاسو خبر کما چه دی غر شاتا تازو با دی دشمن را روان دی لخکر را روان دی زن اساتینو او به منه وی او ته صادق کنا نو بس انا نذیر لکم بین ایدی عذاب شدید څنګه تاسو ته د لخر نږدې ښکاری دغه سید الله عذاب د قیامت نږدې را روان دی نیمان راولې دا کلمه ومنه چې بچې نو دا ودواله لا سوچت کړو او به تب بن لکه علی هاذا جماعتنا علی اکشی دیر پار دی مونږ راځه مکړیو لاسونه وی اوچت کړو میزک الله غی لاسونو ته نسبت وک تبت یدا چې دا غوړ لاسونه چې د پیغمبر په خلاف کې اوچت کړی دي دا دی هلاک شي به مزاو چې خلق ته وی خلق به را جمع کو ته وی ګور دا محمد صلی الله علیه وسلم ته چې څومره خبرې کوي کنه نو دی وی چې تاسو له الله جنتونه درکې نعمتونه درکې قیامت کې ایمان راوړې زما تابعداري وکې الله و تاسو له دې پوجا جنتونه درکې حور غلمان درکې او دا وی کنه وی دې دا اسی تاسو وی دوار لاس وی اوچت کلو اوی بے چی تبن لکوما ما ارافیکوما مما یقول محمد فلو لاسونو تبی خیری اوکلی دوار لاسونو وی اوچت کلو چی دا دوار لاس دی مات شی زخو پتاسو که اغس نوینم چی پیغمبر وائی تاسو که خون جنتو نشتا ننعمتو نشتا تبن لکوما ما ارافیکوما مما يقول محمد هل تم ذيت ذكركن الله يثبت يدا بي بیا دی وجنه چې مې شفران نسبت کوي د عمل نو لاسونو ته کوي قران څومره بار بار ویلو ذالک بما قدمت ايديكم جهنميان تبوي دي دا عذاب تاسو لولی میلاو شو دا ستاسو دل لاسونو پوجا کنی عمل خطول بدن کئی یواز لاسونو نا لیکن دا دوار لاس دا طول بدن ترجمانی کئی نزک دیتا نسبت کی گئی ہمیشہ نو دیوی چه هلاک دیشی دوار لاس دابو لحب و تب یو معنا او دیدیم هلاک شیم یواز لاس نا تب با که دتا اشاره دتا زمیر راجی دی و یو معنا بان اصلا چه لاسو نه هلاک شی دی پاتی شی نا دیدیم هلاک شی ادو امان آداد عبداللہ بن مسعود فقرت کی راغلیو چه وقت تبان او دعا قبول شوا چه سنگ اللہ ویلیو نو حلاکش سرد اللہ سخپو حلاکش داوی داغی جواب راغی نو چه کمی خیری شوی چه حلاک دیشی دوار اللہ استابولا نا قبول شوی چه حلاکشا تبت مستعمل شوی ده قرآن که دیرو زیونو که سوره هود کیوم چلاوی قومون حلاک شو قومون حلاک شو او چا حلاک کلل اغا خپلو مجرمانو مشرانو یا اغا آلهو باطلو سنگا وما زادوهم غیر تطبیب وما زادوهم غیر تطبیب زیات نکلو دی قومونو تا مگر تبایی حلاکت تبت حلاکت او تبایی تاوی معنی خسران تاوان دا سره دینه چې پیغمبر سره سمره نږدې رشتہ ده بچ نشو خواه ولی صورت مطلب دا ده چې نجات بغیر د ایمان نه نشته بس نجات نه په نسب شته نجات نه په مال شته نجات نه په حسن شته دا اسباب نه دي کچره وینو دی ابو لهب کډیر راجم شوی ولی یو خو رشتہ د پیغمبر سره ډیر نږدې و خپل سکاتری وکنه بل په نسب کې اوچتو قریش وکنه ډیر معزز خاندان او تل عبدالمطلب زامن دي کنه نبی علیہ السلام پلار دی عبداللہ ابو طالب دی حضرت عباس دے حمزہ دے ابو لہب دے بل حارس دے بل زبیر دے دا تقریبا لزامنو کا نفع سمرو چت خاندان دے نسب سبب دے نجات ندے تغذی پیغمبرانو سرا و نیکانو سرا قرب دا سبب دے نجات ندے تغذی دا مخ حسن او خایس دا سبب د نجات نه دی کني دی د نجات مونږ دی او بلال بنو مونږ دی ځکه چې دا حسن نو کنه دا سبب نه دی سبب صرف ایمان او نیک عمل دی ماغنا نو مالو د فنک د دنا عمل د دو عذاب د الله او جهنم دا پینکو کنخا مالوهو اغا مال چتتا چتا دا پلارنی کنا پاتشو خپل ذاتی مال چه خلق پاڑی دیر پخر کئی کنا جداوی دا پلارنی کنا مالدار را روان دی پیڑای پا پیڑای وان دی ابو لحبم دا غسیو اغا مال چې ده پاتې شویو ده پلار او ده نیکنه ناغول سفیده ورنکلو اما کسب اغا مال چې ده پخپله گتلیو یو مانا ده دوڑول سفیده ورنکلو ده کال تکراغلیو سوره معارج کې حقا کی چماغنا عنی مالیا قیامت کے بوئی کا نخا پخپلا بوئی ماغنا عنی مالیا حلک عنی سلطانیا مال اخواغا مال سفیدہ رانکلا مال اخپل دا دنیا غا عہدی او مرتبی سفیدہ رانکلا دویم مانا دا ما کسب دادا چوی اولاد تے نمرات تے اولاد تمرات تے ما کسب دکا حدیث کی راغلی ہوں چین ناتی ابا ما کلہ الرجلو من کسب یدیہی دیر پاک عمال او خوراک چی بندے خوری ناغ دخپل اللہ سخپو گٹا دا من کسب یدی ابی اویلیو چی ولدو من کسبی ہی اولادم دا کسب دکا دوام پاکی داخل لے دا مانا کی ما کسب اغا اولاد ولم سفیدوار نکڑکو کنا دامن اولونا در این مانا ما کسب اغا عمل چی دبکو من عمله الخبیثه نکار عملونه چې د پیغمبر په مقابله کې کول هغه فریبونه او چلونه تدابیر او منسوبه هیڅ پیدا نه کړو سلورم ما کسب هغه اعمال صالحه چې په خپل خیال کې بیوي چې دا الله رضا کوما منزنکم نفلنکم حجنکم چې الله رضا شي اخرت می خیسته شي او ما کسب هغه ولي فایده ورنکړه ځکه چې فرقان کې ویلو وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منصورا الله وی زباز دې خلق عملونو ته په قیامت کې توجه کوم او به ګرځوم دوله خوره شوی تباہ و برباد بشي ما غنا نو مالو اما کسب ایس ول لا سران سیسلا نارن زردان چی داخل بشی دا سیورتا ذات لحبن چی غلم بوالا دیم دا ماناو کنا دور صفت تی ذات لحبن دا غلم بیچر امرینا رکی گینا همیشه دی نظیم ابو لحب شو دیبام دا جاننم نچریوزی نکنا همیشه بای پکی زرداج چه داخل وشی آغی بورتا چه غلم بوالا دیم صورت که اللہ دا غیب واقعات بیانی او چه سنگه بیان کلیو نا قصوشو ابو لحب لانو حلاک شوی او اللہوی مخی مخی چه تبت نو خلقولی دکانا خلقولی چی دانا پیو خطا و دی سٹ باندی دا بدر دا جنگ بدر جنگ چوشو دا غی پوو مروز باندی دی مردار شو دا غی دانی پوو جو باندی عدسا و تویخا بیاوی اولاد و طول خلق پی خپون وارو د نسوت کې د چې دی وو سمونګه خخو د ورځې په تیر شوې نو بو یو کو تاریخ ولا خپل نشو راتلې سودانیانو له به پیسې ورکړې نو بس غریب ولا د مخ کې نه چرته ډوره او کنهستا ډوره قبر نه اوبس په پوځوان دې وړو وی غورځاو پکې زر زر په خاورې دغه واړو دې دې غکارو کنه خا او که وسودانیان دا کار وې دا دا غمر کو خا سوام محیاهم ومماتهم چرته د مشرکانو مرګ او چرته د مؤمنانو مرګ دا برابر دي امراتهم دا باقی باندی عطف دیخوا یعنی سیسلا نارن ستسلا امراتهم دیبا هم داخل شی ورد جهنم تا و خضب هم داخل شی ورد جهنم تا عدب دی باقا زمین چی سیسلا کی دی خضی سوکوا مشاور او په ام جمیل سره ام جمیل او نوم یې ارواو اروا بنت حرب یادی او دا سره بالکل د پیغمبر په دعوت کې داسې مرګري و او په دې به فخر کو چې مونږ ځواله زمونږ کور روغ دی مونږ په کور کې اختلاف نشتا ولی زمام دا عقیده ده چې دا محمد پیغمبر نه دی او زما د خاوندوم دا عقیده ده شکر دې زمونږ کور کې اختلاف نشتا مونږ په دې مذهب او عقیده کې یو یو خان امراته او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ناس تو حرم کے ابو بکر ور سرم تا صورت نازل شیو لکه دا اوډیر زمخ کی صورتون نه ده کنه شپغم صورت ته کنه ډیر مخ کی ماکه کی نازل شیو ام یمیل خبر شیو وا ور زمون په حق کی صورت راغله او دا راغله نه خدا دې ځان نه جوړ کړي او زمونږه دغه په کې بیان کړي مونږ پسې نو ګټه راغسته دار روان نه حرم تا ابو بکر چولی د نبی علیہ السلام ته وی چیرته ځان ډډه تکا دا خزه خطرناک ده کتی ولید نو نبی علیہ السلام وی لن ترانی زمانه شې دي لن ترانی اگر آل ابو بکر تیوی چستا مرگر سشو انہو قد حجانی اگر زمان پا حق کے دیری پا دیر دی اس پا کس پوری ویلی دی سشو ابو بکر وطوی چی واللہ ما حجاکم قسم پا خدای چی اگر اگر دا چا پا دیر دی وی چا اس پا کس پوری وی ابو بکر رشتینه وکنه دا سورۃ لہب کو پیغمبر نو ویل ځان دا خلا نازل کړو ځکه هغه سوګندو کې چې تاسو په زیس نه دی ویلي بس دې چې سونه لیدنه روانه شو نبی اسلام یې ونی لیدا وی بلې ځکه آیاتونه راغلیو سورې بنی اسرائیل کې وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا کلا چتا قرآن بیانه نمونستاو داغی خلق و پمینس کی اغا منکرین اغا مشرکین داغی پمینس کی او پردر آولو آلی دینشی گوره مستوراً پردراو داغا پرداو کنا خواه داغا سی سوری یاسین کی مراغلیو وجعلنا من بین ایدیم سدن ومن خلفیم سدن اللہوی دیمارا گرکلی پخپل قهر او غضب کی خواه دا واپس لاړه او ځان سره لګیا چې ما خلق پیجنې چې زه څوک یم زه چا په اولاد کې ما زه چا لورې ما زه چا خورې ما دا لګیا وو زه د عربو د اوچت خاندان نیم د سادات نیم او په غاړه باندې قلاده وا هار ویل انفقنها فی عداوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میوی دا پیغمبر برخکلے دے دا سبی اوڑا قوخا دا با دا دپ دشمنے کی قربانو ما دا میوی دا برخکلے دے اللہ رب العزتوی حمالت الحطب ته دا ویو صفات بیان کړې ایو خصلت او عادت بیان کړې ناکاره امانی ډیری یو معنا دا حمالت الحطب راولون کې وا ازغو لرا ازغی به راولو د شپې دا وخت ته عرب ډیر وخت یو د کېدو زشپی بے اغا پلار کی واچول واچول چنبی علیہ السلام سار مال رازی خدا بے اخپو کیزی کنا یو مانا داوا ازغیر اوڑل اولار کی ورزول پیغمبر تا ازا سے نورو تم او حدیث کی راضی چی اغا نبی علیہ السلام براتو نازغی با تریخم شو لازے پاستو او نرم دویم مانا داوام حتوب خشاک توی خشاک بیراوڑو گیڑی بیراوڑو پاغی بے پیزے پیدا کولی نو بیا پاغی باند بے پیغمبر سره دشمنی کولا داولی دا اللہ ذلیل کولا کنا چی دا گورا زان تا دا خاندان وی چی دا ساداتو کی پیدا شوی ما ادی کارتا یو گورا دا ذلتو چی خشاک راولی گیڑی راولی دا غرنا او آغا خرسی او ټیکه جوړکړی ناغې عزتمند انسان د الله ذلیل کولونو ذکر وکړه دریم نا دا چې حمالت الحطب کانت تمشي بالنمیمته چغلاته وي دا جمله کنایه ده چې چغلانه په عربیت کې ها ولې یوبل سره ډیر زیات مشابهت ته لرګی راوړل او چغلی کول څنګه لرګیوم د دې لپاره راوړی چې اور بلکی هغه شر دې کنه په سات چغلیوم د دې لپاره کې چې جنگ جوړ کی دا ویلیوس الله رب العزت سوره مائده کې نو مشرکان د قادت ته ټول مار کلما اوقدو نارا للحرب اطفا احلاو کلاچ دا مشرکان غور بلکی دا جنگ دا پارا اللہ ملکی نو اللہ علا جواب گوری ادا غی اس اثر پاتی نشی کنا دی بارسوم را چو غلی چی کولا فاسر بینو خا حمالت الحطب سلورم مانا دا کئی تحتو اب نمرات گناہو ندی الاسام او مانے دا قیامت دا قیامت کی با اوی نی چی روڑون کی بی ڈیرو گراہونو لرا چی سنگان عام کی تیر شویو وهم یحملون اوزارم علا ظهورهم دی مشرکانو کافرانو با قیامت کی خپل گناہو نا پښاوان دي بارکړي او را روان وي يحملون اوزارهم على ظهورهم على سام يزرون دابم پکی حمالت الحطب في جيدا حبل من مسد او ذي انجام خي ګوره دا چاته پتا وه ذي نسو خبرو چې ابو لهب بداسي مري او می جمیل ودا سمری فیجی دیا ددی پسٹ کے حبلم من مسد رسے بی یو داغی پٹو دکا جرو دے دا موت ہے ات اخو چو دی مرک دا سے ہو اگر گیڑے راوڑو ناغر رسے مریتا عرام شوا بس چې خلق سو ورتنو بیا ساتنه خطر یو نوې چې اقره سي وي جهنم کې نو راځي خوس ودی نن دا مطلب نه کنا څنګه چې جهنم کې جهنمی داسې سودی چې بیا روخ شي اوس ودی نو بیا روخ شي لا موت فی ولا یحیا نارا صحبو سرم دغسی چسنگ دیسو دین آغبو مسو دین چسنگ دی روخ شی نو آغبو بیا روخ شی اپنا کی گی خونا ختمی گی خونا نامیشه با دغرا صحبی پا مرے کی دی شارف شی آغی تا چپا دی با دی که دیر آوڑکا شاک بے پیراوڑو دید پارا چے مقابلو کی دا پیغمبر اللہ والا اغا سبب دا حلاکت کو دا مصد یو مانا دادا اغا رسائی چے دا کجورو دا پٹو نا جوڑا شوی ادویم مانا سو کوئی دا وسپنی ادریم مانا سو کوئی دا غہارو چو بیوی چی دامی داود محمد پا مقابلہ کے اپا دشمنے کے قربان کوم دامی اغل ساتھ لے دے نوی داما صد داغی نا کنائے دا چی غہار بیلت جہنم کیوں پغاڑی دوورو اور روایت کی راضی چو سنگے دنیا کی اوبل سرا اتفاقو او دی اوبل مدد یہ کاؤ پا عداوت رسول کے نو دا سبا قیامت کے دا امی جمیل لگی آئی بلچے با سرے اپا ابو لحب باندے باو رڑی دا بے حال مطا اپا باندے باو رڑی اپا آگا دا گرمی کی چتا اپا دین گرمی کی کنتا دا کار خواگا سوکی چی اپا باندے دا سی یخ راغلی سللری وی راوا چوئے را باندے بڑستن راوا چوئے گرمی گی نا دقا سی با امی جمیل لکی آئی پا بول حب باندے با وور ورڑی خوا دا اللہ خلق تخکار کئی چی با دنیا کی سنگ یوبل سراب پیغمبر پا دشمنے کی مرگریو یوبل مددگارو یوبل سرادیر ہم دردیو نن با جہنم کیم ددید آغا حالی خوا دا ټول واقعات د غیبو چلا بیان او چې څنګه بیان کړو نو قصیو شو علاک شو مال څه فائدہ ورنکړه جهنم ته همیشه لاړ خزې ور سره علاک شو په هغه طریقه باندې چې څنګه الله ویلو فاخر